وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ولا تتولوا مجرمين. چھوٹا سا کلمہ ہے، اتنا ہلکا سا کلمہ ہے، زبان پہ لاتے جاؤ زبان میں مٹھاس ہی مٹھاس اور حلاوت و حلاوت ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی میرے رب کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہو جاتی ہے. اور کلمہ کیا ہے؟ استغفر اللہ. چھوٹا سا کلمہ استغفر اللہ. بعض چیزیں انسان کے لیے سبق بن جاتی ہیں. میں اتفاق سے کراچی ہوں، درس تھا تو وہاں جانے کا اللہ نے موقع دیا. وہ ہم درس دے کے مسجد سے نکلنے، ایک آدمی نے پکڑ لیا، مولانا میں آپ سے بات کرنا ہے. آپ کو پتہ یہ کراچی کے حالات کیسے ہیں، ساتھی پریشان بھی، پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا. میں نے کہا جی فرمائیے آپ. کہتے ہیں نہیں نہیں میرے ساتھ چلو مسام نے. میں نے کہا فرمائیے حکم کیا ہے. کہتے ہیں یہ گاڑی دکھانی ہے جو مجھے استغفار سے ملی ہے. میں نے کہا استغفار سے ملی، وہ کیسے؟ کہتے وہ آپ کا بیان ہوا تھا نا، تو میں نے 35,000 روپیہ جمع کیا تھا، ایک آدمی کو کاروبار کے لیے دیا، وہ لے کے بھاگ گیا. میں نے آرام سے وضو کیا، مسجد میں بیٹھا اور استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا. ایک آدمی آیا کہتے ہو تم کہاں ہو، میں تمہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں، بیٹھو میرے ساتھ. مجھے ساتھ دے گئے اور نئی گاڑی میرے نام کی نکلوائی. کہتا قسطوں میں پیسے دے دینا، نہ مجھے پتا ہے وہ کون ہے نہ آج تک آیا، 2 سال ہو گئے ہیں گاڑی میرے پاس ہے جو استغفار سے مجھے ملی. لیکن یقین شرط ہے، یقین شرط ہے. اللہ ہمیں ایسا استغفار نصیب فرمائے جس سے اس کی رضا حاصل ہو جائے.